ईश्वर का नाम जपो, दिन रात जपो, शिव कल्याण करेंगे, शिव कल्याण करेंगे। शिव जी का बस ध्यान करो, दिन रात करो, शिव उद्धार करेंगे, भव से पार करेंगे, भव से पार करेंगे। शिव शंकर का नाम जपो, दिन रात जपो, शिव कल्याण करेंगे, शिव कल्याण करेंगे। शंकर का नाम जपो, दिन रात जपो, शिव कल्याण करेंगे, शिव कल्याण करेंगे। शिव शंकर बोलो, गंगाधर बोलो, भोलेनाथ शंकर का नाम जपो, दिन रात जपो, शिव कल्याण करेंगे, शिव कल्याण करेंगे। सन्यासी आप बने, सन्यासी आप बने, सन्यासी औरों को वैभव देते और खुद शमशान निवासी, खुद शमशान निवासी, खुद शमशान निवासी। शिव चरणों में शीश धरो, दिन रात धरो, शिव स्वीकार करेंगे, सब पर उपकार करेंगे, सब पर उपकार करेंगे। शिव शंकर का नाम जपो, दिन रात जपो, शिव कल्याण करेंगे, शिव कल्याण।